un sí. Baixamos la música. Que non fai falta que corra demasiado, porque temos ao outro lado do fío telefónico a nosa correspondente nos Ancares Lugueses, Becerreal, xogamente, non? Sí. Dona Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes. Boas tardes, Xulio, Armando, e a todos os que estades escoitando. Moitísimas gracias por atendernos. Hoxe está un poquinho máis calmado, pero xa choveu por aí, non? Choveu algo, estamos, parece que con un anticiclón que pasa provisional, vale. Porque van a entrar pues, borrascas en cadea, non? Muy bien. Parece así que... E algo xa choveu, pero fíxate, a pesar de que foi moi pouquiño, eu esta mañán fun ás Fragas do Eume a facer unha carreira de orientación e mollamos ben os pés, Mira o que son... Parece increíble, sí, porque esta época do ano creo que choveu. Co ca seca que houve, pois inda en Galicia temos lugares con auga, vale, permanente. Vale. Bueno, esa zona tamén é un poquinho máis húmida que o resto tamén, é bastante húmida. É certo, sí. Sí que é unha zona preciosa. Entón, mete que hai un pouquinho esos regatos, non? Disfrutaches, entón. Un montón. É un sitio precioso, dos máis bonitos que visitamos en Galicia, a nivel de carreiras de orientación, que é o Monte do Forgoxelo, que está cerca das Pontes, considerase casi... Non é o corazón das Fragas do Eume, pero está aí, porque aí non nos... Creo que hai bastantes limitacións para participar polas cuestións ecolóxicas. Lógico, sí. Pero só hai a ver unha carreira ao ano. Moi ben. Así que é un lugar moi bonito. E, bueno, pues, se queredes, vos presento a axenda de... que temos aquí do fin de semana nos Ancares, que para, bueno, de outono xa, por fin, a nivel de tempo, que o seu día está do outono, moi surtidos. Temos, mirade, esta tarde en Becerreá, ás 8, temos un documental, porque hai un ciclo todos os sábados ás 8 da tarde, un ciclo que é Mestre Mateo, e temos un documental que non somos nada de... sobre o que, bueno, o protagonista, o solista, o vocalista de Evaristo Páramo da Apoia Records, sí. Este grupo musical vasco, pois bueno, hai un documental. E mañá ás 10 en Piornedo celebra o Día da Muller Rural. Ajá, que por certo hai que destacar un premio que levou aí unha señora, sí. Cociñeira, chef extraordinaria, que lle axuda a esa Mari Carmen. Esa, sí. Que lle axuda Mari de Navia, non da, sí. da Segunde. Do Bar Segunde, sí. Do Bar Segunde, que ela non é Segunde, a sí. familia Segunde, pero xa leva moitos anos con el na praza de Navia de Suarna. Sí. Non? Que si sí, que cociña para cociñou algo para Oliver Laxe, non? Claro, sí. Claro, tamén, si. Sí. E agora hai comida pois para levar a casa, o sabor dos Ancares. A carqueixa. Si, sí, si, sí. Si, sí, co carqueixa, claro, claro. Eso sí, dicía que as mulleres rurais recibiron un premio por eso, sí. E as mulleres rurais son importante que son aquí, porque dende estes últimos 20 anos, 15-20 anos que as mulleres pois empezamos a ter máis máis peso, non? A recuperar un protagonismo na sociedade, pois notas un montón, porque aquí no rural un montón de cousas que vos teño contado, que vemos a vedes, as protagonistas moitas veces ou son mulleres. Xa tiñades peso, que ademais o dermais cos homens, o sea que non... Sí, bueno, sempre, pero quero decir, nestes momentos en que, non digo peso, en que a sociedade pois que está progresando e que claro, está reconhecendo máis ese papel da muller, pois sí que podes identificar que hai tamén un cambio xeracional, porque sí, claro. hai profesiones que ata antes eran sobre todo masculinas e agora hai moitas mulleres que están entrando en profesións que porque xa cambiaron un pouco os tempos e a universidade. E sí que é verdad que costa traballo, pero que as rapazas van xa escollendo cada vez máis profesións que son tamén de... E notase moito esa ese protagonismo que pois que e aquí no rural un montón. Será tamén porque somos máis logo. Non temos paridade, non. Aparte de iso, quero decir que o valor da muller está collendo peso específico que era o que estabas ti resaltando, lóxicamente. É o que quería decir, si sí, que se nota moito que iso que bueno, que se valora máis con todo este claro, tipo de premios que antes igual non había ou estes recoñecementos, non? Claro. E en Piornedo, pois mañán que celebrarán o Día da Muller Rural, que aí tamén están as mulleres de Piornedo Anda e de un montón de asociacións que temos falado un montón delas, pois pola mañán van facer a ruta de senderismo de a Ruta da Moura, uh-huh. se é posible, porque parece que igual non ven o día moi bon. E logo pola tarde hai música con Branca Villares e son de cores. Uh-huh. O sea que xornada intensa. E despois, para rematar a fin de semana, pois hai un ciclo de cinema na Casa Quindosa de Oliver Lache, en Vilela, non? Uh-huh. Van a proxectar a película Furtivos, que é unha película de José Luis Borau, de 1975, uh-huh. que no seu momento levou un premio a concha de ouro do Festival de San Sebastián. Uh-huh. Vai estar ali, foi escollida por Santiago Fillol, que é o guionista de O que Arde, lle vai pues, un pouco participar no que sería un debate o posterior, non? Uh-huh. E bueno, este director, José Luis Borau, que é zaragozano, pues, estaba mirando que levou un montón, é moi premiado, incluso levou o Goya mellor dirección no ano 2000 por unha película que era Leo, que eu non a vin, que bueno, este premio agora o ten, está en custodia del, pois as bestas, as nosas bestas, a película uh-huh. tamén que se rodou por aquí en Becerreanas, Nogais, algunhas esteas, non? Pero sobre todo aí, pois, no Bierzo. Moi ben, sí. Bueno, hai que ter en conta tamén unha cousa interesantísima con respecto ás mulleres rurais, que según teño entendido, ou polo menos para estadísticas que recibimos, a Carqueixa concretamente ten un 40% de mulleres, de donas, sí. que son socias. Sí, por eso, bueno, 40% non somos maioría, pero... Bueno, pero decir que... hai que ter en conta que é moito, sí, claro, que é casi, comparado casi igual. Claro, comparado uh-huh. co que antes os gandeiros eran maioría, ahora tanta maioría, sí. bueno, pues estarán cun 60%, pero, chico, ahora... Ves esas fotos das feiras de gando antigamente, sí. non? Sí. Porque solo se vían boinas. Sí, sí blanco e negro, sí. Certo. Oye, non sei se sabedes, vamos ter, se o vistedes por aí, que como se chama, hombre, grafitero Diego As, o supercoñecido, que sí. o que fixo o mural de Lugo, de Julio César, tan coñecido e tan que quedou campeón do mundo, bueno, de acordo con esta revista que fai... Sí. As nominacións que vai facer unha serie de ou está xa a facer unha serie de grafitis sobre a Vía Cúnic que está rematando o grafiti do Corgo e uh-huh. xa vai vir nestes días pois vai vir a facer un grafiti a Becerreá dentro dunha serie que sería por todos os concellos onde pasa a Vía Cúnic. Me imagino perfecto. Que serán as Nogais e Pedrafita. Moi ben. O sea seguro vamos ter aquí. Que seguro que xa ten preparado o grafite que vai a fazer, pero non estaría mal dedicarlle un pequeniño espazo a xente nova que sí. está saindo de aí, que teñen moitísimo que ver coa cultura, que están traballando moitísimo. Non estaría mal propoñerlle. Sí. Uh-huh. Non, verdad? Ah, sí, pero me imagino, pero seguro creo que está con... temático, debe ser claro, por encarga claro. y está ambientado en lo que sería peregrinación de Cúnic, claro, do claro. monje, no século XV. Eu xa vengo do Corgo, que podedes ver si queredes, que si poñedes pues, en Google, vino en dous sitios, a Voz de Galicia xa se fixo eco, pode verse que é pois unha ponte que se chama Ponte de Galiñeiros, que está en Archemil, no Corgo, nunha aldea uh-huh. do Corgo, e aí vese ao peregrino Cúnic pasando pola ponte. Me imagino que aquí pois tamén escollerá un lugar significativo de Becerreá uh-huh. Ubicará aí pois ao monxe do século XV. O dibuxo, pero bueno, que... Claro, o dibuxo que fai alusión precisamente ao monxe, pero o feito de que, non sei, propoñerlle que dúas cariñas ou tres cousas relacionadas co... Aunque, ainda que sea cunha vaca da Carqueixa. Pois tamén, pois tamén. Oye, si o vexo, si teño casi un de velo, porque en vigilar a verlo, claro, cando veña, home, pois terei que ir velo, non? Máis que nada, máis que nada por resaltar. Calle do recado. Claro, por resaltar. Doño recado. No, sí, que queredes, unha vaca, non? Cualquier cousa que faga relación precisamente ao sitio onde estamos, non? Por o feito de que sí, que é merecente o asunto que está el facendo, pero un anaquiño, como se fora un apéndice da propio... Sí. Pois vouche dicir unha cousa, non sei o que puido ver Cunic no século XV cando pasou por Becerreá, pero eu cando vou ca bicicleta... Ves vacas sempre. Casi a diario, as vacas... Por eso, que claro. Porque, a que pasen, porque te metes no medio... A eso me refería, ¿me entiendes? No, nada más que... Sí, sí, pues sería muy bonito. Una constancia etnográfica, que no tiene nada que ver con... Sí. O sea, que sí que fai referencia... O mural, propiamente dito, fai referencia precisamente ao peregrino, pero o feito de que teña unha... Una pequeña reseña. Claro, relacionado... Pues me pareceme una propuesta... que non sei se non creo que podamos facer a chegar, pero sería preciosa que estivera Cuní esperando a que pasen as vacas, porque bueno, nos fotos desas que a bicicleta temos un millón. Claro que de sí. Atopar a 20, 30 vacas trancando camiño e eu pasando. A ver, eu non quero non quero quitarlle protagonismo precisamente, pero non, o poñerlle en baixo como se fora un, sabes, como cando escribes unha cousa debaixo dela, pois unha reseña, pois algo para semellante, que non ten que por que ser moi grande, senón eso, representativo da zona. Pois sí que estaría moi ben, que mellor representando a Becerreá que un becerro. Aquí o equipo de baloncesto, por exemplo, o seu escudo ten un becerro. Por eso. Xa no século nos a unha baixo relevo de Vilarín, que lo teño falado del, que está a réplica aí na autovía, pois xa no século II os romanos, cando facían un sacrificio para decorar o templo, sacrificaban becerros e están aí estes becerros no sillar, pois, inmortalizados, non? Polos nosos antergos, xa hai 2000 anos, co cal, si que é unha seña de identidade. Eu penso que deches no clavo, Xulio, o sea, que a ver si non te escoita. Sí, pode... Temos os becerros de Diaguas. Si se lle pode, non sei, que non é precisamente unha cousa... Pero se se lle pode achegar esa idea, pois fantástico, se non, pois aí estamos. A verdad que para nós, bueno, eu estou moi contenta de que veña cando me enterei da nova. A ver, é un luxo, porque pois aquel quedou de... E este ano meteu outro mural del, que é o que non sen... Bueno, vos igual non, pero igual de algún... porque xa estivo no verán, na Guardia Civil de Lugo, sí. Hai un mural impresionante dunha Guardia Civil, unha muller, rescatando, como abrazando a un pequeno, non? Que parece que o rescata de... E, bueno, impresionante tamén este, quedou entre... Tamén foi seleccionado como un dos 10 mellores do mundo. Sí. Bueno, é unha... Sí, ahora non me sale o nome da revista ou institución que convoca este certamen, non? Pero que está sacando todo o tempo, pois... Eso, unha valoración así dos mellores arte urbana do mundo. É sempre, pois, só estar este rapaz, Diego As, que bueno, que penso que hoxe é xa un artista recoñecido a nivel nacional. Claro, o cal non sen de que foi a iniciativa, pero é unha idea boísima de que veña apoyar o noso Camiño de Santiago, pois, ca súa arte, non? Sí, sí, ademais había Cunic, pois é interesante, ademais sei que recoñecía a nivel mundial, pois o feito de que teña, aínda que sea un bocadiño, un becerreño aí abaixo, estaría extraordinario. Estaría de maravilla. Claro que sí. Pois sí, pois nos quedamos con... Despois que non lo... Logo hai que comelo, mira. A Carqueixa. Bueno, e Mari Carmen a facer aí uns platos para... Seguro que faría. Bueno, dixeche que a túa participación hoxe iba a ser curtilla, pero estamos tendo comunicación importante, ¿eh? Importante, sempre me parece que vos teño pouco, pois aínda me quedaba recomendarvos así para o verán un lugar que é un pico, o Monte Capeloso, de 1598 metros, casi 1600. Carai. Que levo, é o primeiro pico do Courel, pero está, é que parece increíble que empece aí a Serra do Courel. Cando viñades á altura de Vega de Valcarce, pola autovía, todo por aí, cando entredes en Galicia, mirades á esquerda, según entrando en Galicia, según vives, e xa o vedes aí, e eu sempre o vexo, e bueno, levaba 20 anos con ganas de, sendo que tiña que subir aí, e ainda subín este mes de agosto por primeira vez ca bicicleta, porque a pista é súbese ben por pista, incluso a pé tamén, e bueno, as vistas, podedes vos imaginar que é o primeiro pico do Courel, e ves o cerquiña, o preto, o sea, o próximas que están as cordilleras do Courel e os Ancares, porque xa dende o Capeloso podes ver a autovía de baixo e xa os picos, o primeiro pico Penarrubia. Sí. Enfrente, o Cebreiro, non? O sea, sí, como o Cebreiro é un portelo que divide pois Ancares e Courel, estas dúas serras maravillosas que temos, pois eso que está, se continúan, e o pico Capeloso, xa vos lo digo, súbese moi ben dende Veiga de Brañas, no Cebreiro, mellor que xa colles moita cota, e podes subir a pé, ou si os que teñen todo terreno poden e de verdade que merece a pena porque unhas vistas pois casi 2000 metros, dixécheme. No, 1598. Ah, 1600. Vale. Está un pouco na liña dos picos do Courel, que son algo máis baixos que os dos Ancares. Os dos Ancares andan entre os 1700 e picos máis baixiños hasta casi os 2000 os máis altos, e os do Courel andan por aí entre os 1600, creo que non chegan a 1700, penso así, ou se chegan polos vamos, non demasiado. Debe ser, si o que nos estás dicindo, debe ser unha descripción, un sitio fabuloso para describir, para poder divisar, porque ele divisas. Sí, sí, porque divisas porque por sí, perdona. Digo, digo que a ver, nesa zona, non se estuveron en Quintal de Cancelada, que sí, tampouco é moi alto, pero bueno, hai unha zoniña así un poquinho alto, e dende alí estivemos contando as cores que había de natureza. As diferentes clases de cor verde que podíamos distinguir. Dios. Claro, e iso xa depende de en que época do ano ven. Pois fora no verán. Sí. Claro, porque as cores van cambiando. Claro. Por eso, pero bueno, refírome a que de todas formas contamos oito. Eso. Oito verdes diferentes, o sea, fíxate ti que eu non me fixaba neso, pero baixábamos Xulio e eu, baixábamos a Quinta de Canzana, fíxate, Edita. E dende aquela aprendín a fixarme nas cores. E en eso que estás falando ti agora, desde ali arriba debe ser eu subín, costoume un pouco, pero aquela ainda non estaba eu isto arreglado. Pero costoume, e dicimo o señor, oiga, que mira usted desde aquí, digo, pois primeiro que respiro aire que ninguén respirou, e de paso vexo a paisaxe. Entonces, claro, te recomendalo precisamente no verán, porque, claro, está máis despexado. Mira, Xulio, acabo de compartir unha fotografía que fixen polo WhatsApp. Ajá. Que queres ver, tens que darlle a ampliar, porque senón, e é hacia a autovía e o lado dos Ancares, pero que logo ves hacia o lado do Courel, e que son 360 grados, porque imagínate. Carai, é que xa non lembro, igual ves hasta Lugo, porque xa non, ahora sí que xa pa ese lado. Si miras al lado fondo, veis os términos de Lugo. No, esa vista que vos mandei é hacia a autovía e os picos dos Ancares. Si, sí, ves a autovía de fondo, ves a autovía, sí. Escoito unha cousa. Vega de Balcarce, por aí. Están de Vega do Balcarce, estou pasando. Vega do Balcarce, vese aí, en esa foto. Estamos ahí compartindo. A derecha de todo para baixo. Digo unha cousa. Ti ves un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete... oito cores verdes. Sí, e aí estaba seco, que é verde casi medio amarelo. Sí, por eso, pues pa que vexas. A diferencia. O que se pode apreciar o que un pintor pode coller estando nunha zona determinada é extraordinario, verdade que sí. Mm-hmm. Teñen arriba, fíjate que eso está xusto no límite de Galicia e León, pero penso que é de León porque fíjate que Sí, esa é a zona de tirando pa León. Pero bueno, a uns metros de Galicia está mismo a raya. Estás te desplazando do do teléfono ou escoitamos ter moi de lonxe? Ai, perdona, é que estaba vos mandando o... Como estaba mandando vos a foto, sabe? Sí, sí, sí. Bueno, pois, preciosa, vámonos a colgar despois no noso blog, sí. E tamén a compartiremos agora mesmo, se si te parece. Digo eu que nos das permiso, pues. Claro. Home, claro, para eso vos lo mando. Aí es así, pues mandei aí a de Roberto, non a poñáis, igual nos colga a cabeza, non sei se vos mandei algo. Vale, vale. A cabeza que me he tenido. Vale, vale. Pero bueno. Falaranos a outra vez, sábado pasado, falaranos dun zoqueiro ou algo así, un chavaliño novo. Ah, no, pero... No, e te dices, pues, precisamente vos, que xa estamos aí localizando... O que pasa é que non é de Piosnedo, é de Lugo. Entón, claro, dame o teléfono, a ver, xa o pedín, pero bueno, xa falamos despois. Si xa queremos, falaremos, porque... sí, xa falaremos. Dese, sí, falamos, nese aspecto xa falaremos, claro que sí. O único que importa é que... Hoxe, concretamente, chegábanos aquí a redacción a noticia de que casi todos os albergues e casas rurais estaban ocupadas, é dicir, sí. Unha fin de semana chea de visitantes, non? Sí, a moita xente en todos os sitios. Pois sí, sí. É que incluso custa todo cheo os sitios de comer, casi non podes comer, que como sí. Non reserves, buf, olvídate. Olvídate. Non, sí, e iso sí. Que nos, que aquí foi o San Froilán a semana pasada e terminou o día 12. Eu penso que non aquí non se fixo moita ponte. Sabes, pero, os centros, cando teñes escoite, cando teñes ese problema tens que dicir que eres correspondente do noso premio do noso programa de radio, e vas de parte de Armando, que Armando coñeceos a todos últimamente, hasta ten convidado algunhas persoas, teñen o convidado, non hai mesa para todos, pero tú podes entrar. Exactamente. Tens un ganaquillo que o que teño que levar Armando. No, pero dille que ver de parte del. Muy bien, de Radio Cornellá o Radio Fanboy. No, cal foi o último que dixo que estaba desconvidado? Sí, o de Catro Ventos en Fonsagrada. Sabes? Catro Ventos en Fonsagrada, sí. Pois. Pues sí. Aquí tamén temos Catro Ventos. Catro Ventos, aquí se lle chama a moitos sitios. Sí. Bueno. Temos dous Catro Ventos, un en Cervantes e un en Becerrea. Pois, xa sabes, que te agradecemos moitísimo. Alguna cousinha máis que tiñes previsto? Pois nada máis, se queredes, pois nos despedimos hasta a semana que ven. Claro que sí. Con estas recomendacións de visita de ruta de senderismo, que a min tanto me gusta. O pico, primeiro pico que aparece precisamente entrando en Galicia, que é o pico do Capeloso, non? Sí, o pico do Capeloso, ao que vos recomendo de verdad que vayades, se tedes ocasión, porque non é difícil subir, non é Alberes, vamos. A paisaxe é preciosa, sí, sí. Muy preciosa, a mí sorprendeu un montón, porque as vistas que tempo son super amplias, a toda sí. A zona de Barco de Valdeorras tamén, es médulas, todo pa parte de aí, increíble, sí. Pois unhas vistas, sí, señor, impresionantes que compartimos agora mesmo con todos os nosos ointes. Porque por esas terras anduvo precisamente o patrón de Lugo, San Froilán, cando era monxe. Bueno, que te agradecemos moitísimo a túa crónica e que sigas disfrutando dese Eume e outros grandes e outras grandes rutas que son extraordinarias en Galicia, mentras non chova demasiado. Poidas disfrutar da música da bicicleta. Se chove, aquí decimos que se chove, que chova. Non saímos igual. Así. Dicimos ya está máis por abaixo que por arriba. que a nube. Muy bien, así, muy bien. Que se chove, que chova, hai que salir igual. Vas preparada, moi ben. Veña. Moi ben. Unha aperta grande. Disfruta, que teñes unha feliz semana. Igualmente. Hasta luego. Chao. Vale, apertas, Fernanda. Despedimos a Fernanda, que con música, me parece que o técnico vai a preparar unha música especial, que porque a seguinte comunicación vai a volver a ser con Galicia, pero xa verás, unha sorpresa, vai a ser unha sorpresa para ti tamén. Veña, vamos a lá, música.